شناسه جاده یه به تو رسیدم، همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم رو بوده، ولی یک تپش دل من از غمه جدا نبوده. چشان